Gràcies. Mr. Face i la comissió, estem molt contents d'estar aquí amb vosaltres. Gràcies per estar aquesta hora. I només recordar que qui vulgui pot col·laborar amb Kosovo. Kosovo, eh? Vinga, una petita butlleta en aquestes urnes tan maques de color blau cel. Vinga, per vosaltres, que segueixi la festa. Mr. Face i la comissió.